Книга пророка Єремії. Розділ перший. Слова Єремії, сина Хілкії, і священників, що були в Анатоті, у Веніаминовім краю, до якого надійшло слово Господнє за часів Йосії, сина Амона, царя юдейського, 13-го року його царювання, та за часів Йоакима, сина Йосії, царя юдейського, до кінця 11-го року Сидекії, сина Йосії, царя юдейського, аж до виселення Єрусалиму у 5-му місяці. І надійшло до мене таке слово Господнє. Перш ніж я уклав тебе в утробі, я знав тебе. І перш ніж ти вийшов з лона, освятив я тебе. Пророком для народів я тебе призначив. Я ж промовив: «Ой, Господи Боже, я не вмію говорити, бо я дитина». А Господь сказав до мене: «Не кажи, я дитина, бо до всіх, до кого я пошлю тебе, ти підеш, і все, що накажу тобі, ти говоритимеш. Не страхайся перед ними, бо я з тобою, щоб тебе врятувати», каже слово Господнє. Тоді простяг Господь свою руку і доторкнувся моїх уст і сказав до мене: «Ось я поклав мої слова тобі в уста. Оце настановляю я тебе нині над народами і над царствами, щоб ти викорінював і руйнував, вигублював і валив, будував і насаджував. І надійшло до мене ще й таке слово Господнє: «Що бачиш, Єремії?» Я відказав: «Бачу відку мигдалеву». І сказав до мене Господь: «Гаразд бачиш, я бо пильную моє слово, щоб його здійснити». І надійшло до мене вдруге таке слово Господнє: «Що бачиш?» Я відказав: «Бачу, кипить казан, він видніє з півночі». Тоді Господь сказав до мене: «З півночі зірветься лихо на всіх мешканців землі, бо ось я прикличу всі племена царств північних, каже Господь, і поприходять вони, і поставлять кожне престол свій перед входом у брами Єрусалиму, проти всіх мурів його навколо, та й проти всіх міст юдейських. Я виголошу над ними суд мій за всі їхні ледарства. За те, що вони покинули мене і воскурювали ладан іншим богам, та припадали ниць перед ділом рук своїх. Ти, отже, підпережи твої крижі, встань і говори до них усе, що я накажу тобі. Не лякайсь їх, а то я нашлю на тебе страх перед ними. Я бо сьогодні ставлю тебе немов місто твердиню, немов залізний стовп, немов мур мідяний проти всієї землі, проти царів юдейських, проти князів їхніх, проти священників їхніх і проти людей простих. Вони війною підуть на тебе, однак тебе не подолають, бо я з тобою», каже слово Господнє, «щоб тебе врятувати».